Mamy północ, to już czwartek, 24 kwietnia. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Premier Tusk w podróży po Europie rozmawia o bezpieczeństwie energetycznym. Te polskie starania mają głębszy sens niż ktokolwiek mógł się wcześniej spodziewać. To w związku z kryzysem ukraińskim. Jeden z największych polskich bohaterów. Pamięć o nim to wielka rzecz. Mija setna rocznica urodzin Jana Karskiego. Zmarł szwagier brytyjskiego następcy tronu, brat księżnej Kamili, na tyle nieszczęśliwie potknął się i uderzył głową o chodnik. O Ukrainie i o bezpieczeństwie energetycznym. Premier Donald Tusk w podróży zamierza przekonywać europejskich przywódców do Unii Energetycznej. Wczoraj w Brukseli rozmawiał z szefem Rady Europejskiej Herbanem van Rompuyem. Dziś rano spotka się w Paryżu z prezydentem François Hollandem. Przed odlotem z Warszawy Donald Tusk mówił, że reakcje przywódców unijnych na polską propozycję dotyczącą Unii Energetycznej wydają się obiecujące. Kryzys ukraiński pokazał z całą mocą, z całą wyrazistością, że te polskie starania i polskie inicjatywy służące solidarności energetycznej mają głębszy sens niż ktokolwiek mógł się wcześniej spodziewać. Szef rządu wyjaśnił, że w Unii Energetycznej chodzi o przełamanie monopolu energetycznego Rosji, który zagraża naszemu bezpieczeństwu. Premier zaznaczył, że Europa nie może przyzwyczaić się do sytuacji na Ukrainie i uznać tego za stan normalny. I żeby nie uznała, że w sumie nic się nie stało. My musimy, myśląc przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie, działać ze świadomością, że kryzys na Ukrainie może pójść w różne strony, ale będzie kryzysem długotrwałym i będzie miał wpływ bezpośredni na bezpieczeństwo Europy, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Z Brukseli Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dodajmy, że na piątek Donald Tusk ma zaplanowane rozmowy w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. W Muzeum Miasta Łodzi dziś uroczyste otwarcie wystawy Więcej niż bohater. Mija setna rocznica urodzin właśnie w Łodzi Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, który jako pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Gabinet profesora Karskiego w łódzkim muzeum jest już od kilkunastu lat. Teraz ekspozycja została unowocześniona, mówi kurator wystawy Beata Kamińska. Cały materiał ekspozycyjny przedstawiony został w nowej szacie graficznej, w nowej aranżacji. Zastosowaliśmy również urządzenia multimedialne w celu przekazania większej treści merytorycznej, historycznej dotyczącej właśnie profesora Jana Karskiego. Cały materiał ekspozycyjny uzupełniony został fragmentami wypowiedzi profesora, które odwołują się do tego, jakim był człowiekiem. Po zakończeniu wojny Karski pozostał na emigracji. Pracował na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Na jego grobie w stolicy USA już złożono kwiaty, a polski ambasador w Stanach, Ryszard Sznepf, przyznał, że postać Jana Karskiego pozytywnie wpływa na wizerunek Polski w Ameryce. Pamięć o nim i pragnienie, aby społeczeństwo amerykańskie tutaj wiedziało, że wśród Polaków byli bohaterowie, którzy gotowi byli poświęcać swoje życie, żeby ratować innych, to wielka rzecz. Chcemy zmieniać nasz wizerunek, aby bardziej przypominał on prawdziwy. W ambasadzie Rzeczpospolitej w Waszyngtonie trwa uroczystość poświęcona pamięci Jana Karskiego. Biorą w niej udział również przedstawiciele społeczności żydowskiej w USA. Dzień Książki za nami i tradycyjnie Warszawa doceniła pisarzy. W Bibliotece Narodowej wręczono Nagrody Literackie Miasta Stołecznego. Nagrodę specjalną warszawskiego twórcy otrzymał Wiesław Myśliwski. Każde wyróżnienie jest zaskoczeniem. Ja nie mogę narzekać akurat na poczytność moich książek. Nagród ja się nigdy nie spodziewam. Wśród wyróżnionych m.in. Ignacy Karpowicz z książką Ości, jak mówi, ta decyzja jury to docenienie jego żmudnej pracy. Właściwie przez 3 lata nie robiłem niczego innego. No i potem poprawiałem redakcję, poprawiałem, wyrzucałem, przepisywałem. Więc właściwie 3 lata spędziłem z tą książką i z jej bohaterami. To w kategorii proza za najlepszy tomik poezji kapituła uznała dzieła Tadeusza Dąbrowskiego Pomiędzy, a wśród autorów literatury dziecięcej triumfowali Emilia Dziubak i Przemysław Wechterowicz za wspólną książkę Proszę mnie przytulić. Księżna Kamila i książę Karol wydali oświadczenie, że są zupełnie zdruzgotani tą tragiczną stratą. Nie żyje Mark Shand, młodszy brat małżonki brytyjskiego następcy tronu. 62-letni szwagier księcia Karola zmarł w szpitalu w Nowym Jorku w wyniku poważnego urazu głowy spowodowanego upadkiem. Shand był prezesem organizacji charytatywnej działającej na rzecz ochrony słoni. Napisał kilka książek. Do Nowego Jorku przyjechał na aukcję charytatywną. Według mediów po tej aukcji poślizgnął się, gdy wyszedł na zewnątrz zapalić papierosa. Upadł i uderzył głową o chodnik. To był serwis Trójki. I na na razie po burzach. Nocą jeszcze może padać, a rano wszędzie powinno być pogodnie. Jednak potem przelotne opady deszczu oraz burze powrócą. Na krańcach zachodnich i południowych spaść może sporo, do 15 mm, ale tam najcieplej. Wrocław, Zielona Góra i Poznań 22 stopnie, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Kraków i Rzeszów 21, w Koszalinie, Warszawie i Lublinie 20, w Olsztynie i Białymstoku 19, w Trójmieście 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Jak zwykle, Batory o tej porze ze środy na czwartek w programie trzecim wita grono melomanów. Osobliwości muzyczne, czas zacząć, znak to niechybny, że nasz adres internetowy od tej pory brzmi wojciech.osowski przez wesmałpa polskieradio pisane razem.pl i dla miłośników Facebooka również, i tutaj mamy propozycję osobliwości muzyczne. Taki profil, łatwo trafić, spora grupka i no chyba zaczniemy. Z okazji niedoszłego końca świata Ragnarok, czyli totalny koniec świata i Tyr. Oh, końca roku, a końca świata znowu nie było. A jeśli chodzi o koniec, to koniec roku się zbliża, przynajmniej rozrachunkowego. Patrzę, że państwo siedzą nad pitami tej nocy i proszą o więcej toporzenia. Być może trochę jeszcze pogramy w ten sposób, dając państwu ulgę, a w każdym razie niosąc ukojenie razem z historią, którą do tego dołączamy, ale zanim ona nastąpi, to powiem, że no właśnie, o koncertach Kurenda, bowiem na sam początek przygotowana przez Jacha z Lublina, a tutaj czytamy, że 24 kwietnia w Warszawie w klubie Progresja, czyli już dzisiaj, zagra Amon Amart. Przed Szwedami wystąpi Hypnosis z Czech, Thunderwar z Polski, a początek koncertu o godzinie 18. Bilety jeszcze są w sprzedaży. 25 kwietnia ten sam zestaw, tyle że już bez Polaków, zagra w Gdańsku, w Dokach, w klubie B90 i zacznie się tym razem o 19 i jak łatwo się domyślić, bilety jeszcze są w sprzedaży. 26, a zatem dnia kolejnego, znowu Czesi i Szwedzi w Poznaniu, tym razem w klubie Skulab, początek koncertu o 18. Bilety jak wyżej. Więcej informacji jeszcze będziemy podawać, ale teraz, ponieważ Amon Amart, to pozwolę sobie dołączyć opowieść, a w każdym razie jej początek. Tolkien oczywiście, historie niedokończone, niedokończone opowieści, cały zbiór takich różnych miniaturek, które można włączyć do oficjalnych wątków. Krasnolud Mim, który pojawia się w opowieści o dzieciach Hurima. Kto czytał Tolkiena, ten wie, o co chodzi. Taki drobiażdżek. Po podejściu Belega, było to drugiego lata od ucieczki Turima z Doriatu, marnie zaczęło wieść się ludziom wilkom. Deszcze rozpadały się jak nigdy o tej porze, a orkowie nadciągnęli z północy w liczbie większej niż dotąd i rozpełzli się wokół starego południowego traktu, przekraczając Tigrin i niepokojem napełniając lasy na zachodnich rubieżach Doriatu. Coraz trudniej było o chwilę wytchnienia czy bezpieczne schronienie i banici częściej stawali się zwierzyną niż myśliwymi. Gdy kryli się tak pewnej nocy, nie mając odwagi rozpalić ognia, Turin spojrzał wstecz na swoje życie i doszedł do wniosku, że mógłby jednak łatwo poprawić swój los. Muszę znaleźć jakiś bezpieczny zakątek, pomyślał. Zrobić zapasy przed zimą, zabezpieczyć się przed chłodem. Następnego dnia poprowadził swych ludzi dalej od Tigrinu i pogranicza Doriatu, niż zdarzało im się dotąd zapuszczać. Po trzech dniach wędrówki przestanęli u zachodniego skraju lasów w Dolinie Sirionu. Teren tu był bardziej suchy i roślinność uboższa, a grunt zaczynał wznosić się ku wrzosowiskom. O zmierzchu szarego, deszczowego dnia banici poszukali schronienia w niskich, gęstych krzewach, za którymi rozciągała się bezdrzewna przestrzeń naznaczona licznymi skupiskami głazów. Wokół panowały cisza i bezruch, tylko krople wody skapywały z liści. Nagle wojownik dał sygnał, Nagle wartownik dał sygnał, a zerwawszy się na nogi, banici ujrzeli trzy zakapturzone postacie w szarych szatach, idące miarowym krokiem pomiędzy głazami. Każdy z osobników dźwigał na plecach wypchany worek, ale i tak poruszali się dość szybko. Turin zawołałby się... który jako wolniejszy lub bardziej obciążony pozostawał z tyłu dał się pojmać i obalić na ziemię. Przytrzymywany przez wiele rąk, wciąż wstrząsając niczym zwierzę. W końcu jednak nadszedł Turin i pohamował zapędy banitów. Co to macie? Spytał. Czy trzeba być aż tak gwałtownym? Stare to i nieduże. Jaką niby krzywdę może zrobić? Gryzie, powiedział Androk, pokazując krwawiącą dłoń. To ork albo ktoś podobny. Zabić go. Na nic lepszego nie zasłużył, skoro na darmo go ścigaliśmy, powiedział inny, zaglądając do worka. Same kamienie i korzenie. Nic z tego, powiedział Turin. Ma brodę, to chyba krasnolud. Dajcie mu wstać i przemówić. I tak oto Mim pojawił się w opowieści o dzieciach Hurina. To mówię ja, poetatowy redaktor z brodą do załogi zaliczamy jeszcze Irenę Dannę, kobietę o elfich uszach, która program nasz dzisiaj realizuje. Powrócimy do naszej opowieści, ale a propos elfich uszu, Butler. Pinnan alla, varjoissa ruuni, pohjalla, hiekassa, tumman meden huomassa, lepää voima sankaruuden. Valossa, kajossa uuden aamun, usva väistyy, häipyy mailleen, piiloihinsa. Miekka nousee syvyydestä. On kolmas aika auringon. jeśli chodzi o uszy, to zespół z Finlandii właśnie z takimi się portretuje i nie odżegnuje się od tolkienowskich inspiracji. Dlatego też i dzisiaj odkurzyliśmy ich płytę. Za chwilę powrócimy do opowieści. Tymczasem pisze pan Patryk z Olsztyna, że już od kilku tygodni w środę powtarza się tam ten sam scenariusz. Około 22 włączam radio, bawię się przy audycji Jurka Owsiaka, odsłuchuję gitarą i piórem, odliczam minuty do rozpoczęcia osobliwości, pojawia się batory, pierwsze melodie i nagle... Nawet nie wiem kiedy, zasypiam. Budzę się rano zły, że znów organizm odmówił posłuszeństwa. Może przywali pan czymś odpędzającym sen na początek, co by dało się wysłuchać do końca. Ewentualnie konkurs z Bisami 2 Stefana Dardy jako nagrodą. Stefan pojawi się niedługo. Mam nadzieję, że przywalamy akuratnie, a ja... Pomyślałem sobie, że być może warto o północy wejść na trzepak i zacząć zwisać głową w dół. Może to pomoże, bo w takiej pozycji, jak wiadomo, trudno zasnąć. Panie Patryku, razem spróbować, a my już teraz powracamy do opowieści. Mamy krasnoluda. W związku z tym powracamy do niej. Pozbierawszy się, przyklęknął przed Turimem i zaczął błagać o darowanie życia. Stary jestem, rzekł, i biedny. Jak słusznie zauważyłeś, ja mam tylko krasnolud, nie ork. Nazywam się Mim. Nie pozwól im zabić mnie bez powodu, panie. Tak orkowie tylko czynią. Turim pożałował w głębi serca krasnoluda, ale powiedział... Wydajesz się biednym i mnie, chociaż dziwne to u krasnoludów. Niemniej my chyba jeszcze ubożsi jesteśmy, bo nie mamy ni domu, ni przyjaciół. Jeżeli postanowię darować ci życie, chociaż nic nas ku temu nie skłania, co ofiarujesz w zamian? Nie wiem, czego pragniesz, panie, odpowiedział ostrożnie Mim. W tej chwili zaiste niewiele, zawołał Turim, ogarnąwszy spojrzeniem deszczowy krajobraz. Bezpiecznego miejsca do spania, gdzie woda nie kapie za kołnierz. Chyba masz coś takiego? Owszem, ale nie mogę wam go oddać, bo za stary jestem, by sypiać pod gołym niebem. Mogę oszczędzić ci trudów starczego wieku, powiedział Anruk, podchodząc z nożem w zdrowej dłoni. Dość już przeżyłeś. Panie, krzyknął Mim z wielkim strachu, jeżeli stracę życie, pozostaniecie bez noclegu. Nikt nie znajdzie go bez Mima. Jak rzekłem, nie mogę wam go oddać, ale się z nim podzielę. Obecnie jest tam więcej miejsca niż kiedyś. Tak wielu odeszło na zawsze. Załkał. Darujemy ci życie, powiedział Turim. Przynajmniej póki nie doprowadzisz nas do swego domu, dodał Androk. Turin jednak odwrócił się do niego i powiedział: jeśli Mim nie oszuka nas i pokaże, gdzie mieszka, i będzie to dobre schronienie, wówczas okupi swe życie i nie zostanie zabity przez żadnego z moich ludzi. Przysięgam. Wtedy Mim, objąwszy Turima nogi, odezwał się tymi słowy: Mim będzie twym przyjacielem, panie. W pierwszej chwili głos usłyszawszy i mowę sądziłem, że jesteś elfem, jednak okazałeś się człowiekiem, co i lepiej. Mim nie lubi elfów. Gdzie jest ten twój dom? Spytał Andruk. Musi być naprawdę wygodny, żeby Andruk zmieścił się tam z krasnoludem, bo Andruk nie przepada z kolei za krasnoludami. Moi współplemieńcy niewiele dobrego mają do powiedzenia o tej rasie ze wschodu. Poczekaj, aż zobaczysz mą siedzibę. Wówczas sam ocenisz, odezwał się Mim. Ale będziecie potrzebowali światła, bo ludzie potykają się w ciemności. Wrócę niebawem i poprowadzę was. Nie, nie, krzyknął Androk. Nie, na to nie pozwolimy, prawda, wodzu? Nigdy więcej nie ujrzelibyśmy tego łotra. Zapada zmrok, powiedział Turin. Niech zostawi jakiś fant. Czy możemy zatrzymać twój worek, Mimie? Ale krasnolud znowu padł na kolana i zaczął lamentować. Jeśli Mim nie zamierza dotrzymać słowa, to nie pożałuję starego worka z korzonkami, tłumaczył rozpaczliwie. Wrócę, puśćcie mnie. Tego nie uczynimy, rzekł Turim. Jeśli nie potrafisz rozstać się z bagażem, to musimy razem z nim zatrzymać także i ciebie. Spędziwszy noc pod osłoną liści, lepiej nas zrozumiesz. Zauważył jednak, nie on jeden zresztą, że zawartość worka była dla krasnoluda o wiele cenniejsza, niż by można sądzić. Bacelora. My powracamy do kolendy 24 kwietnia w Warszawie, w Tygmącie. Na żywo o godzinie 19 Żywiołak rozpoczyna promocję swojej nowej płyty Muzyka psychoaktywnego z Telema, która jest epką poprzedzającą wydanie pełnej płyty pod tytułem Obyczaje śmiertelne, nad którą muzycy jeszcze pracują. 25 kwietnia Żywiołak zagra w Krakowie w klubie Piękny Pies o godzinie 20. 26 zagra we Wrocławiu w klubie Weekend o godzinie również 20 i nie jest to ostatnia impreza, o której będziemy mówili. Teraz jednak powracamy do Krasnoluda. Zaprowadzili go do swego smętnego obozowiska. Po drodze mamrotał w dziwnym, chrapliwym języku coś, co brzmiało jak pradawne przekleństwa. Ale gdy nałożyli mu więzy na nogi, umilkł nagle. Ci, którzy trzymali przy nim wartę, widzieli potem, jak siedział przez całą noc nieruchomy, niczym skała, i tylko jego oczy lśniły bezsennie, penetrując ciemność. Przed świtem deszcz ustał i poryw wiatru zakołysał drzewami. Ranek wstał jaśniejszy niż zdarzyło się to od wielu dni, a ciepły poryw z południa rozproszył chmury, ukazując słońce wschodzące na błękitnym niebie. Mim siedział wciąż bez ruchu i wyglądał jak martwy, a przy świetle brzasku ujawniły się wszystkie jego zmarszczki, co potwierdziło wiekowość krasnoluda. Jest już dość jasno, ozwał się Turin, stając nad więźniem. Wtedy Mim otworzył oczy i wskazał na pęta, a gdy je zdjęto, odezwał się ze złością. Nauczcie się, głupcy, że nigdy, by nigdy nie krępować krasnoluda. Nie wybaczy wam tego. Nie pragnę śmierci, ale czyn wasz wzbudził we mnie zawziętość. Cofam obietnicę. Ale ja nie, odparł Turin. Zaprowadzisz nas do swego domu i póki tego nie uczynisz, nie mówmy o śmierci. Tak postanowiłem. I spojrzał stanowczo w oczy krasnoluda, a ten zadrżał, ponieważ mało kto mógł znieść wzrok Turina zagniewanego lub upierającego się przy swoim. Chodź za mną, panie, powiedział w końcu, odwracając głowę i wstając. Dobrze, krzyknął Turin, i tyle tylko dodam, że pojmuję twą dumę. Może i zginiesz, ale wiązać cię już nie będziemy. Wtedy Mim poprowadził ich z powrotem do miejsca, gdzie go pojmali, i wskazał na zachód. Tam jest mój dom, powiedział. Nieraz go pewnie widzieliście, bo wysoko się wznosi. Sarbund, zwaliśmy go kiedyś, zanim elfy nie odmieniły wszystkich nazw. Banici ujrzeli, że wskazał na Amon Rud, nagą górę, której łysy wierzchołek widoczny był na wiele staje wokoło. Widzieliśmy, ale nigdy z bliska, powiedział Andruk. I tam niby można znaleźć schronienie. A gdzie na górze woda, czy inne jeszcze potrzebne rzeczy? Chyba nas nabiera, jak mamy ukryć się na szczycie? Czasem taka manifestacja lepsza jest niż chowanie się po kątach, rzekł Turin. Amon Rud daje się dostrzec z daleka. Dobrze, Mimie. Pójdę z tobą i zobaczę, co masz do zaoferowania. Ile czasu zajmie nam niezdarnym ludziom dotarcie na miejsce? Cały dzień, aż do zmroku, odparł krasnolud. Dajmy im zatem szansę, by tam sobie poszli, a my teraz, korzystając z tego, że Dengus był wczoraj, chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, albo przedwczoraj. W każdym razie w charakterze afteru. Dengusowy ober i alter etno. zupełnie klimatyczna muzyka folkowa, przypominająca o tym, że osobliwości są audycją folkową z lekką domieszką metalu. Jeśli chodzi zaś o Kurendę, powracamy do niej i mówimy, że 24 kwietnia w Katowicach, w katowickim megaklubie, niesamowity koncert Arkona, Percival Schuttenbach, Silent Stream of Godless Elegy, Hellrod, Netherfell i bilety jak zwykle można jeszcze kupić, a prawdopodobnie jeszcze przed koncertem będą do nabycia. 30 kwietnia w Wołominie w Powiatowym Centrum Kultury wystąpi na jednym jedynym koncercie polskim islandzka formacja Arstidir. I to również nie jest ostatnia wiadomość z Kurendy, ale powracamy do Krasnoluda. Turin z Mimem stanęli na czele pochodu i cała kompania ruszyła na zachód, czujnie rozglądając się po wyjściu z lasu, ale okolica była cicha i opustoszała. Minęli porozrzucane głazy i zaczęli wspinaczkę należące pomiędzy Amon Rud a dolinami Sirionu i Narogu, wyniosłe wrzosowisko. Wrzos potrafił bowiem znaleźć dla siebie miejsce w kamienistej nawet glebie na wysokości ponad 300 jardów. Po wschodniej stronie nierówny teren wznosił się łagodnie ku graniom, gdzie kępy brzus i jarzębiny oraz sędziwie wybujałych głogów czepiały się kamieniami, korzeniami skał. Niższe partie stoków Amon Rud pokryte były gęsto krzewami agelosu, jednak szary wierzchołek pozostawał nagi, jeśli nie liczyć czerwonego seregonu otulającego skały. Późnym popołudniem banici dotarli do stóp góry. Mim odprowadził ich z północy i dobrze widzieli słoneczny blask padający z zachodu na koronę Amon Rud, gdzie seregon kwitł właśnie. Patrzcie, wierzchołek góry kąpie się we krwi, powiedział Andruk. Jeszcze nie, odparł Turin. No, jeszcze nie, więc pogramy. Let's go! już Amon Amarth, bo dzisiaj w Warszawie tak pewnie będą grali. Cały dzień aż do zmroku odparł krasnolud, potem sobie szli jakiś czas. W związku z tym podążamy ich tropem. Słońce tonęło za horyzontem i światło gasło w parowach. Góra zawisła nad nimi, zagradzając drogę, i banici doszli do wniosku, że do tak rzucającego się w oczy celu dotarliby spokojnie sami. W miarę jednak jak w ślad za krasnoludem wspinali się coraz wyżej, pojęli, że prowadzi ich sekretną ścieżką, której tajemnica istnienia przekazywana musiała być chyba z pokolenia na pokolenie, o ile nie wytyczały jej jakieś nieznane ludziom znaki. Droga wiła się, a spojrzawszy na bok, dostrzec można było jedynie mroczne wąwozy i parowy lub też strome zbocza zbiegające do rumowisk wielkich głazów porosłych jeżynami i głogami, skutecznie kryjących wszelkie pułapki. Bez przewodnika prawdopodobnie całymi dniami błąkaliby się po tych ostępach, nim dotarliby dokądkolwiek. Teren zrobił się jeszcze bardziej stromy, za to mniej nierówny. Przeszli w cieniu wiekowych drzew jarzębiny i wkroczyli pomiędzy wysokopienne glosy. W półmroku rozeszła się słodka woń, potem w poprzek drogi wyrosła nagle skalna ściana, stroma i gładka, niknąca gdzieś w ciemności ponad ich głowami. Czy to są wrota do twojego domu? Spytał Turin. Podobno krasnoludy uwielbiają kamień. Przesunął się do Mima na wypadek, gdyby przewodnik planował jednak jakiś podstęp. Wracamy w stronę. Nie, wrota do domostwa, tylko brama prowadząca na dziedziniec, odparł Mim i skręcił w prawo. A po przejściu około 20 kroków u stóp urwiska przestanął nagle, którym ujrzał szczelinę wiodącą w lewo przejścia pomiędzy dwoma zachodzącymi na siebie fragmentami skalnej ściany. Nie potrafił powiedzieć, czy było to dzieło czyichś rąk, czy też sił natury, ale za otwartym, spowitym ukorzenionymi powyżej powojami otwierała się kamienista ścieżka biegnąca ku górze i znikająca w ciemności. Wokół panowała wilgoć. Dnem spływał strumyk, jeden po drugim wszyscy zanurkowali w mrok. Na szczycie droga skręcała znów w prawo, na południe, by przez ten gąszcz krzew kolczastych zarośli wybiec na zieloną równinę i znów zatonąć w cieniach. Tak dotarli do siedziby Nima, Bar en Nibh Noek, miejsca opisywanego tylko w najstarszych opowieściach Doriatu i nigdy nie oglądanego przez człowieka. Jednak noc już zapadła i gwiazdy zabłysły na wschodzie, skrywając osobliwy zakątek przed oczyma wędrowców. No i my będziemy musieli trochę poczekać na świt, a Amon Amarth ponownie. rip the pagan pride. Draw the line.